राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 19 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भैया बात ये है कि जगत प्यारा लगता है ये ही हमारा पतन है। आप अविनाशी परमात्मा के अंश हो और जगत उसे अपना प्रकृति है ये हरदम नष्ट होती है। इसमें मन लगाने नाश ही नाश होगा पतन ही पतन होगा। एक भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से संसार में फंसो मत। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं आपको। भगवान को याद रखो। संसार के पदार्थ अच्छे लगते हैं कुटुंब अच्छा लगता है रुपये अच्छे लगते हैं ये अच्छे लगते हैं परंतु इसका परिणाम बड़ा खराब है। आपके साथ में विश्वासघात होगा। एक कौड़ी आपके काम आवेगी नहीं एक कौड़ी एक सदाम भी और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आप कृपा करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो और पुकारो और भगवान को कहो हे नाथ सद्बुद्धि दो जैसे आपके चरणों में शरण हो जाए आपके महत्व में प्रवेश हो जाए। परमात्मा सत्ता और महत्ता को मानो और अपना अपना मानो। भगवान उसका नाम है जो सब जगह व्याप्त है सब समय में व्याप्त है सबके लिए है सबके अपने है। मम्मी वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातना भगवान के अंश हो आप साक्षात परमात्मा का अंश हो। अपने अपने भगवान अपने हैं ये संसार अपना नहीं है। आपने संसार को अपना मान रखा है ये बड़ी भारी गलती हुई है बड़ी भारी भूल है। संसार अपना नहीं है शरीर अपना नहीं है मिला हुआ अपना नहीं है मिला हुआ बिछड़ जाएगा। मिली हुई मात्र चीज बिछड़ जाएगी और जो पहले से मिली हुई है सदैव साथ रहे वो साथ रहेगा। सिवाय भगवान के सब मिली हुई चीजें अब मिली हुई छूट छूट जाएगी। मैंने वही को अपनी माना है, भगवान को अपना नहीं माना है। ये बहुत बड़ी भारी गलती है, बहुत गलती है, नामी गलती है। ये अपना नहीं है, अपना परमात्मा है जो सब जगह है, वो मौजूद रहेगा, वो साथ रहेगा आपके। नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मृत्यु में जाओ तो साथ में, बैकुंठ जाओ तो साथ में, मुक्ति जाओ तो साथ में, बंधन में भी साथ में। परमात्मा के सिवाय कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है, अपने साथ का कोई नहीं है। ये सब देखते नहीं, सुपना जो हो जाए बस ये शुद्ध कुसुम धन धाम सुपने की तरह, साथ में कोई नहीं रहेगा। मरते हुए आदमियों को देखा ही है, सब यही रह जाता है, कोई एक साथ चलता नहीं, शरीर भी रह जाते। धनानी भूमूत भसवस्त गोष्ठ है जाया गृह द्वार जना शशानी देह स्थितायाम भो कुमारी धर्म अनुभो गीव एक। जैसे कर्म किया है उसी अनुसार एक जाएगा, साथ ही पुण्य पाप जाएगा, अन्याय किया है पाप किया है ये साथ जाएगा, शुभ काम किया है भजन किया है वो साथ जाएगा, शुभ अशुभ काम किया है इसके सिवाय कोई नहीं जाएगा। इस बात से अशुभ काम मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, इसका परिणाम बड़ा खराब होगा, बहुत खराब परिणाम है, इसका नतीजा खराब होगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ सच्चे हृदय से पुकारो, सिवाय परमात्मा का कोई अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना सब अपने साथ ही नहीं है। समय सुख फिर का पसता में, फिर पसता तो क्या हो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। अपना कोई नहीं है यहाँ, भाई बंधु कुटुंबी स्त्री पुत्र परिवार पति पुत्र आदि साथ कोई नहीं, सेवा करो, यानी सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो, इनको भरोसा मत करो, इनका भरोसा मत रहो, सेवा करो बस, संसार की सेवा, अरे भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, ऐसे पुकारो और उसे सेवा करो। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, अपना कोई नहीं है, दोगा होगा, विश्वासघात होता है, इनका भरोसा करो, कहीं जगह भरोसा, भरोसा है भगवान का। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सतक धुलते दास, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, सब छूट जाएंगे। मारे काल अचान सपेट गई हो घड़ी में ना गई ढेरी, ये चीज है। इस वास्ते हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी कृपा करो। हे नाथ आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, हरदम को हरदम सावधान हो। मौत का पता नहीं है, पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का वर्षों का मर जाता है, 100 वर्ष में मरने की हरदम खुली है, किस समय में प्राण चल जाए पता नहीं है। इस वास्ते हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु में भूलू नहीं, ऐसे कृपा करो, भगवान की याद करो। आज ये पता नहीं लगता है, आप सत्संग में आते हो यूं आते हो, यूं नहीं है, बड़ा भारी लाभ आपको है, भगवान की तरफ रुचि है, ये बड़ा भारी लाभ है। अभी पता नहीं लगता है, परंतु भगवान की कृपा से आप सत्संग में आते हो, इस तरफ रुचि है, ये बड़े लाभ की बात है। और कोई चीज लाभ की नहीं है, संसार के रुपये पैसे कुटुम्बी कोई साथ में रहने वाला नहीं, सब छूट जाएगा, एकदम छूट जाएगा, सब का सब, कोई साथ में नहीं है। इस वास्ते हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, भगवान को अपना मानो, दूसरा कोई अपना नहीं है, अपने ही प्रभु है, और परमात्मा अपने, दूसरा कोई अपना नहीं है, उसको याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकार। समय आप जाना पड़ेगा एकदम, सत्संग में आए हो, शरीर का भरोसा नहीं है, सत्संग में प्राण चले जाए, जाते हुए चले जाए, जाने चले जाए, घर पर गए पहुंच गए, हरदम मृत्यु तैयार, और मृत्यु के बाद कुछ कर सकोगा नहीं। इस वास्ते हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे कृपालु, भूलो नहीं आपको, भगवान के नाम का उच्चारण करो। सौ जिग सौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष, सारो ही युगों में और चारों ही वेदों में सबसे भगवान की महिमा है। कलि विशेष, कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। इस वास्ते अभी जैसे चातुर्मास में जेठ अषाढ़ के महीने वर्षा हो जाए तो खेती की ऋतु है, इसी तरह से कलयुग में भगवान के नाम की ऋतु है। अभी नाम जपा जाए, प्रार्थना किया जाए, उसका बड़ा भारी महत्व है। ऐसा महत्व सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं है, कलि में, कलयुग में विशेष महिमा। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, और पुकार उसको, हे नाथ, भगवान से कहो, वो अंतर्यामी है, दिखता संसार नजीक, संसार नजीक नहीं है, नजीक परमात्मा है, संसार नजीक दिखता है, ये तो जा रहा है, जोरों से जा रहा है, जोर से, जितनी जितनी उम्र आ गई है आपको बहम है, हम जी गए नहीं मर गए, जितनी उम्र आई उतने मर गए, उतना तो मर गए, अब बाकी कितना है तो पता नहीं, बाकी और कितना है इसका पता नहीं है, मैं जितनी उम्र आई है इतने तो मर गए, सच्ची बात है। इस बात से हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, भूलो नहीं आपको, याद करो, राम राम राम राम राम राम राम राम, हरदम राम जी को याद करो, शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो तो किसी की मत बात प्यारा, तू किसी की बात सुनो, हे भगवान में, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसे सच्चे जैसे भगवान में लग जाए, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। भाई लोगों ने संसार को ठीक माना है, अपना नहीं है, ये सब छूट जाएगा, सबका सब छूट जाएगा, सुमना सो हो जा बसी सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जब इस प्रकार, ये मनुष्य फिर फिर नहीं हुई, ये मानव जन्म भी बार बार मिलेगा नहीं, इसको भगवान को याद करो, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं है। जितना भगवान का नाम ले लोगे उतनी आपकी पूंजी हो जाएगी पास में साथ में चलने की। और यहां कमाया हुआ धन कोटि एक चलेगा नहीं, सदाम चलेगा नहीं, तिलगता नहीं, तिलगता कम आएगा नहीं, मन रह जाएगा माया में रह जाए वासना जीव दे राशि सांप बना पड़े सांप। आपके पास पैसा है तो खर्च करो, अभी आए नहीं सर कहाँ है कहाँ से मद्रास से आए, अभी दो भाई आए मद्रास से कि हमने सुना है गायों मेरी आपत है, तो मैं कहा भाई इनको गायों गायों दिखाओ और सारा जहां मिलता पहुंचाओ बताओ। कितने रुपए लगे हो कहते 20-25 वर्षों से लोगों की सेवा में लगे हुए, कैसे हाथ टूट गया, कैसे पैर टूट गया, कैसे कुछ हो गया, कैसे अंग खराब हो गई, किसी के कुछ खराब हो गया, वहां सेवा करनी, गायों ने सेवा करनी, गरीबों की सेवा करनी, अंगहीनों की सेवा करनी, अंधों की सेवा करनी, इस काम में लगे हुए 20-25 वर्षों से। दो आदमी आए हैं एक घर में कई गायों की ऐसी दशा है, जो मैंने कहा इनको सुख देखो गायों भी देखो या सारा मिलता है वो भी बताओ, इनको पता नहीं सारा यहाँ मिलता है, ये भाव है। 4 रुपया कूतर 4 रुपया किलो, 1 किलो के 4 रुपया, अरे मिलती है नहीं, ये मिलती है इतनी महंगी, गायों भूखी है मर रही है बेचारी, सच्चे हृदय से लग जाओ। मद्रास से है मद्रास से कि मैंने सुना कैसा खाल है, बड़े दुख पाए गए तो कोई बड़ी मर गई बहुत बहुत मर गई और दूसरी मर जाएगी, फिर अभी ये नवदरा में जाकर गए गांव में फिर कर गए चाकू चिमाना लूना दसोड़ी से फिर जा रहे, ऐसे आदमी गरीब है उन्हें घर में धान नहीं है, फिर भी आदमी मरे नहीं किस तरह से ही जाएंगे, और गायों का कोई ठिकाना नहीं, ऐसी आफत है। तो हे नाथ भूलो नहीं, भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, गायों की सेवा करो, भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, गोविंद नारायण वासुदेव, सज्जनों भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, भाइयों का कितना गुस्सा, अब मद्रास से है मद्रास से 20-25 वर्षों से हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, अभी साथ सुना करें गायों के बड़ी दूर आए विश्वास आए कितनी दूर से आए, धन्य है सच्चे जैसे भगवान को पुकारो, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सज्जनों पुकारो, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के, वास्तव में आपका किनार करने वाले केवल भगवान है, केवल परमात्मा है, उस परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है, सच्चे जैसे लग जाओ। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो के माना मैं भूलू नहीं, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, और कोई रक्षा करने वाला नहीं है भगवान के सिवाय। न तत्समिका कुरो आपके समान भी कोई रेतवधि कैसे होगा। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। सचनो मनुष्य जन्म मिला है पुकारो प्रभु को। घड़ी घड़ी के विघ्न राम जी चले, तरह तरह के विघ्न है, तरह तरह की आफत है, तरह तरह का दुख है। दुख से रक्षा करने वाला केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा है, उनके शरण में जाओ। हे नाथ मैं शरण में आपके, और नाम जप करो कीर्तन करो। शक्ति है वो सेवा करो, संसार सब सेवा करने के लिए। आपके पास में जो चीज है केवल सेवा करने के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपका निर्वाह हो जाए जैसे आप जीते रहोगे सेवा कर सको, और आपके नहीं है। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, संपूर्ण जीवों की सेवा करो। बड़ी दुर्लभ है, सच्चे हृदय से लग जाओ। और हे नाथ हे नाथ भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि आपको भूलू नहीं। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, भगवान को भूलो नहीं। कह सदराज सदराम भूल तू भूलू की कर, भूलो भूली हो मार दो जावे बिखर, बिखर जावे मार दो दिवे जगह तेरी चोण। चांदी मारा उपने उपत लादे लोण, उपत लादे लोण सलावे समय शिखर। कह दास सदराम हाउस भूल तू की कर, सच लो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी। हे नाथ मैं जानता नहीं, मैं समझता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, कृपा करो नाथ, कृपा करो नाथ। आपको भूलो नहीं, भगवान सब में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब देश में, सब काल में, सब समय में, संपूर्ण वस्तुओं में सदा परिपूर्ण है, सदा परिपूर्ण। भगवान से कहो हे नाथ भूलू नहीं, एक ही बात आपको भूलू नहीं। हरे स्मृति सर्वविपत्ति विभक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, और कोई अपना नहीं है सिवाय भगवान के, कोई अपना नहीं है। सबकी सेवा करो, सामग्री सब सेवा करने के लिए, पैसे अपने पास में वो सेवा करने के लिए। आज मर जाओगे तो कौन एक साथ में चलेगी, पीछे रह गई काम में लगाएगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, अपने हाथों से लगाओ, अपने उपने हाथों से दिन दिन की सेवा में, गायों की सेवा में, अपराधियों की सेवा में, आरक्षकों की सेवा में, अंगहीनों की सेवा में, दरिद्रों की सेवा में, जिनको दुख नहीं दुख है, रोटी नहीं मिलती, अन्न नहीं मिलता है, ऐसे आदमियों की सेवा में। सज्जनों लाभ उठाना हो तो मौका है, भगवान ऐसा मौका ना दे। और भी गाय मर रही है, उन्हें सेवा में लगाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। दो काम है, एक भगवान को याद करना, एक दीन दुखी की सेवा करना। जो दुखी है, दीन है, धनहीन है, पास में कुछ है नहीं, गाया है पास में, गायों के खिलाड़े है नहीं। कई कई भाई ऐसा विचार करते हैं, मैंने सुना है कि घास है तो घास खिलाएंगे, पीछे बाजी है तो बाजी खिलाएंगे, गऊओं को हमारे से पहले मारने नहीं देंगे, गऊओं को बाजी खिलाएंगे, फिर काजी फूट जाएगी तो हमें मर जाएंगे लोग, हमारे जीते जी गऊओं को मरने नहीं देंगे, ऐसे सचन है। अरे कई ऐसे है कि गायों को बढ़ने दो, खेत व खेत खा जाएगी, मर जाए तो कुछ ठीक है, ऐसी बात हो गई है। ऐसे लोगों की धारणा हो गई है, बहुत हृदय क्रूर हो गया है, मलिनता आ गई है। ऐसे समय में भगवान की सेवा की बड़ी आवश्यकता है, दिन दुखियों की सेवा की बड़ी आवश्यकता है। घरे बालकों के लिए अन्न नहीं है, गायों के पालने के लिए घास नहीं है, वर्षा हुई वहां वर्षा में भी घास नहीं पैदा हुआ। 4 रुपया किलो, 1 किलो का 4 रुपया, इतने पर भी कितनी मिलती नहीं है, कितनी महंगी हुई बताओ। हम पढ़ते थे उस समय में घी महंगा हुआ 4 रुपया शेर, आज 4 रुपया किलो है, किलो शेर 10 आना पड़ता है, 10 आना होता है, 16 आना अलग शेर होता है, शेर 4 रुपये हुआ, मतलब बहुत महंगा हो गया, आज 200-300 रुपये का है। हमारे को भिक्षा दे, भिक्षा वाला भी कहा है तुम ज्यादा चोपड़ो मत, सीधी शादी भिक्षा लुक सोई देव, उससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारे घी पचता नहीं, लुक सूखी रोटी खाकर जी जाएंगे अच्छी तरह से। भिक्षा वालों को भी सुख साग साग रोटी, साग रोटी दाल भात खिचड़ी कड्डी घी मन लगाओ, 200 रुपया शेर, 4 रुपया महंगा मानते थे, 200 रुपया हो गई, थोड़ा सा घी लगा 2 रुपया 4 रुपया ले करके आए। हमारे को लुका रोटी ऐसी भिक्षा दो, जी जाएंगे हम, जी जाएंगे अच्छी तरह से, ज्यादा घी हमारे पास था नहीं, जरूरत नहीं है, घी मत लगाओ, सदर ही से काम चलाओ, दीन दुखियों की सेवा करो, घायों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, दरिद्री आदमी है उनकी सेवा करो, जिनको रोटी पूरी नहीं मिलती, हम घी खावे उनको रोटी नहीं मिलती, उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ। होली के सेवन में भी मैं जब साधु हुआ तो हमारे माजी थे हरियामाई, बहुत दयालु थे, बहुत कृपालु, गांव में ब्यासा होता राजा राजे जो ठाकुर थे उनके घर में ब्याह होता, हरियामाई आ गया सब सौंप देते, बैठ जा जाकर हमारे पास रहे हूं मैं, माजिया कोई छोरा कहीं मर जाए तो रोने लग जाते, और छोरा मर गया वो कैसा, वे सदाई होली आती नहीं, होली के दिन भोजन नहीं बनाते, मीठा भोजन बनाते होली दूसरे दिन, आज दिन है, आज आज होली है, आज तो राक्षसों के मन था, आज दिन राक्षसों की मुख्यता है, राक्षस मिलकर के भगवान प्रहलाद जी महाराज को मारने की इच्छा कर रहे हैं, अग्नि में जला दिया, होलिका लेकर जल गई, होलिका खुद जल गई, प्रहलाद जी बच गया, तो कल दिन भोजन बनाते हुए आज दिन बनाते बाजी हरिया भाई हमारी गोदी में पड़ा हूं मैं, बहुत दयाल था, गांव भर में कॉमर प्रसिद्ध बहुत कृपाल हुआ, हमारी वो दिन पलाओ बहुत कृपाल हुआ, वे आज दिन नहीं बनाते, आज प्रहलाद जी वो तकलीफ है, कल प्रहलाद जी बच गए, कल रश्मि बनाते, और दूसरे दिन राम राम के दिन, तो कल दिन प्रहलाद जी का है, आज है राक्षसों का दिन, आज राक्षसों का दिन है, आज राक्षसों की मुख्यता है। कल्पना थी। दो टोली है, एक तो हिरण्याकश्यप की है, एक प्रहलाद जी की, 45 टोली को है। भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, सच्चे हृदय से प्रार्थना, भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच सट ही जाए। सच्चा भगत सच्चे हृदय से कहे भगवान सब कुछ सुनते, हूं बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अर्जु कीट पर जंतर भय जंतर भरदार, ब्रह्मा से लेकर कीड़े पदे छोटे जंतु तक सबकी सुने पुकार। ऐसे परमात्मा है, सज्जनों मनुष्य मिला है, ऐसा मिली नहीं मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई, ऐसे का विषय भोगना, सुख भोगना, आराम भोगना, इसीलिए सही नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्प अंत दुखदाई, स्वर्ग ही स्वर्प है अंत में दुख होगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, जो अपने पास हो उसे सेवा करो। सेवा के लिए ही सब चीजें मिली है, धन इकट्ठा करना के लिए ये शरीर नहीं है, भोग भोगने के लिए शरीर नहीं है। अपना निर्वाह करो जिससे कि सेवा के लिए जीते रह जाए, बस जीते रह जाए, इतना इतना बना ये सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हरेक की सेवा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल होता है, किसी को दुख न हो, ऐसी भाव रखो। इस भाव का बड़ा भारी कल्याण है, सद्भाव पितर भेदे पैदा होंगे उससे आपका कल्याण होगा। कर्जों का एक प्रभाव है, पुनीत प्रताप सुना है कि नहीं, मानस पुण्य हो नहीं पापा, मन से सबका भला चाहो, हृदय से सच्चे हृदय से आपसे हो सके से सेवा करो, नहीं आ तो सेवा करो, मन से हृदय से पुकार करो ये रात सर्वे भवन तो सुखिन है, सबके सब सुख हो जाए। हृदय की भावना आप है जीवन चेष्टा, रुपया पैसा है तो काम कर जाओ, और हृदय से भावना रखो तो पाने से पुण्य हो गए, मन का पुण्य हो जाएगा, खराब व्यक्ति बचा पाप नहीं लगेगा। कली करे एक पुनीत प्रतापा, पुण्य पाने से पुण्य हो ही नहीं पापा, सच्चे हृदय से हरे को शुक्र करो, गायों की सेवा करो, दरिद्रों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो। दुखी ऐसे आदमी है घर में खाने को अन्न नहीं है, गायों के पालन करने के लिए चारा नहीं है, ऐसी दशा है। इस दशा में सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबको हित पहुंचे, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, ऐसे सच्चे हृदय से पुकार करो। दो ही काम है, एक भगवान को याद रखना, एक हिंदू की सेवा। दीन है, दुखी है, अदरिद्र है, अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, बुखार आ गया है, बीमार है, ये सब सेवा। यहाँ एक काम किया है भाइयों ने, बहुत प्रिय है। अस्पताल में जो रोगी आते हैं, रोग को लेकर जो आदमी आते हैं, उन लोगों के लिए भोजन किया है। मैं गया था देखने के लिए, मेरे पर बड़ा असर पड़ा। बाहर से आवे गांव, पता नहीं कहाँ भोजन मिलता है, रोटी कहाँ मिलती है, पता नहीं उनको ठहरे कहाँ, धर्मशाला तैयार कर दी, और जो आ जाए 500 रुपया भोजन कर दो, कितना भी है 5 रुपया अरे स्टेशन के ऊपर सुना है 35 रुपया थाली, एक आदमी भोजन करे 35 रुपया, उस जगह वह करे 5 रुपया। ऐसी बढ़िया चीज है, पांच रुपया भोजन कर जाओ, दाल भात साग रोटी ऐसे चार। और भाई लोगों ने किया, बड़ी प्रशंसनीय बात है, भाई लोगों ने रुपया दे दिया, रुपया तुम्हारा जमा, जब चाहो जब ले जाओ, रुपया इतना जमा कर दिया कि 5 रुपया में भोजन करा सके जितना आदमी है उनको, और रुपयों को ब्याज ही ब्याज में, रुपया लेना चाहे तो ले जाओ, रखना चाहे तो ब्याज, वो ब्याज ब्याज में इतना काम हो रहा है, रुपया तुम्हारा सुरक्षित, ब्याज ब्याज में काम। क्या बात सुनी है मैंने, आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों तो देखा है, मैं तो गया दर्शन किया, आप जो आओ थारी भोजन कर लो और थारी अपनी मस्त 5 रुपया 35 रुपया लगता, 35 एक भोजन की थाली का, 35 5 रुपया आप भोजन कर, बहुत सुंदर बात है। कच्ची रसोई बढ़िया है बहुत अच्छा, बड़े सुंदर ढंग है, 1000 बारिश होगी ना, ब्याज से कम जाए, भाई लोगों ने उदारता से रुपया बढ़ा कर रखा है और ब्याज ब्याज से कम चले, भाई अपना रुपया ले जाओ ले जाओ वो कर लो, ब्याज ब्याज से कम चले। ऐसा तो आदमी बेचारा दूसरे देश आवे, रोग कर रोग के साथ रहना पड़े, बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया चीज है। कई गांव में और जगह हुआ, और जगह भी इस बार को देख करके शुरू किया, उन्होंने भी 1000-1200 आदमी रोजाना भोजन करते एक टाइम का, 2000-2400-2500 आदमी भोजन करते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। ऐसे ही कोई भी दरिद्री है, कोई भी कहीं जाना चाहता है, सत्संग में जाना चाहते हैं, कोई कहीं पास में कुछ है नहीं, उसी सहायता करो आपस में, आप लोग आपस में देखो, कोई दरिद्री हो अभावग्रस्त हो जिनके पास हो सेवा करो, बहुत अच्छी बात है, उसी बात है, सच्चे हृदय से अपना भाव ये हो कि सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आए, किसी को कभी कष्ट न हो, ऐसा भाव रखो और अपने पास सेवा करो और भगवान को याद करो, भगवान को हरदम याद करो, हे नाथ हे नाथ, एक ही प्रार्थना एक ही भूलो नहीं, आप भगवान को साध्य बढ़ाओ, भगवान को साधन नहीं, जो भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमारे को धन दो, हमारे को पुत्र दो, हमारे उन्नति दो, हमारे मान सत्कार बढ़े हुए आदि करे आदर करे, ये नहीं, भगवान को साधन मत बनाओ, साध्य बनाओ, साध्य भगवान ही प्रापणी है, भगवान निरो कर दो, हमारे उद्धार दे दो, भगवान हमारे मान दे दो, हमारे प्रशंसा हो जाए, सब लोग प्रसिद्ध जाए। ये भगवान को साधन बढ़ाया, साधन मत बनाओ, साध्य बनाओ। भगवान ही प्रापणीय है, परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसे भगवान को पुकारो। आपको बोलो नहीं, ये प्रार्थना करो, हे नाथ आपको बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं, सच्चे हृदय से सज्जनो। ये अवसर मिलना मुश्किल है, चीज जब मिल जाती है तो उसका मूल्य मनुष्य समझता नहीं, वो समझता है ये तो सदा ही मिले, सदा ही नहीं मिले। मनुष्य जन्म भगवान की कृपा से मिला है, ये कर्मों से नहीं मिलता है। मैंने पुस्तक पढ़ा है, बहुत कम ऐसी पुस्तक, बहुत कम है। ये भगवान कब हो कई करुणा नरदेत ईश बिन हेतु सने, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु मनुष्य दे। फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कभी करे करुणा न दे देत ईश बिन हेतु सने। भाई हो चाहे बहन, मनुष्य ही है, भगवान भजन करने के लिए केवल भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भूलो नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलो नहीं, प्रार्थना करो और पुकारो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बातों में मत लगाओ, निकम काम पर समय मत जाओ, मनुष्य धर्म निरर्थक मत जाने दो। समय बड़ा भारी कीमती है, मनुष्य जन्म का समय है बहुत कीमती है, इसमें भगवान को याद रखो न हो। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे कृपालु, आप भूलो नहीं। दीन दुखियों की सेवा और भगवान का भजन, ये मौका है, बड़ा सुंदर मौका है। मद्रास आया, मद्रास भाई गायों की सेवा करने के लिए 25 वर्षों से कहते हैं हम नींदों की सेवा करते हैं। कई हाथ टूट गया, कई पैर टूट गया है, उसे पैर लगाना है, कई आंखों का इलाज करना है, कोई बीमारी है उसे करना है, दरिद्री है, अभाव करता हूँ, सेवा करना है। सेवा करने में ही लगे हुए हमारी सम्मति है। आज आए बट पूछे थे, दादाजी साथ में आए थे, देखो भाई बहुत अच्छा है, कैसे दूसरे अशुभ कौन से। ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में जरूरत रहते हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं, कल्याण होता है, उद्धार होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। इस वास्ते हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं। दो काम है, एक भगवान को याद करना, एक दिन सेवा करना। समय चूक पुण्य का पछताने, ये मौका है। आज गायों की सेवा का बड़ा भारी मौका है, बड़ा भारी उत्तम मौका है। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना हो, सच्चे हृदय से सुख पहुंचाओ, भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ऐसे भगवान से कहो और सेवा का मौका दो। कलकत्ते में एक भाई ने कहा कि मैं भगवान से कहता हूं कि सबका पालन आप करते हो, क्योंकि उत्पन्न करने की शक्ति ब्रह्मा जी में, और संहार करने की शक्ति शंकर में, और सबका पालन करने की शक्ति विष्णु भगवान में। तो विष्णु भगवान कहता महाराज सबका पालन आप करते ही हो, कहीं पालन करने में निमित्त मेरे को बढ़ा दो, कहीं मेरे को भी निमित्त बना दो, मैं ही सेवा करूं मेरी शक्ति के अनुसार से, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे मौका दो। तो कैसी बढ़िया भावना है। वो कहते थे कि सुबह मैं जाता हूँ जलेबी जहाँ बनती है वो जलेबी गर्मा गर्म छोरे आ जाते हैं दूसरे पास में, कैसे छोरे के टल जाए अरे भाई ये दिवस दिवस हेलो वो दुकान ताजी ताजी जलेबी बालक होते राजी मीठे राजी हुए ताजी जलेबी जो है बहुत काम बढ़िया है। कितनी बढ़िया चीज है के सुना जाए ऐसे टावरों को मिठाई मिलना है बहुत बड़ी पुण्य बात है, बड़ी पुण्य बात है। अच्छा जैसे मुसाफरों ने किया रोगियों के लिए, रोगी आवे तो रोगी साथ में आदमी आवे कहाँ ठहरे क्या खावे बेचारा, पांच रुपये दे दो भोजन कर दो पांच रुपये में परफेक्ट। कितना बढ़िया चीज है, धन्य है आदमी। मदरस से आए आज मिले कि गयो मर रही है ऐसी बात है, आज आए आदमी। मैं कहूँ भाई इनको बता दो कम कर जहाँ सारा मिलता है बता दो और गयो बता दो, बस मर्जी अब तक खर्च करो मत करो ना करो ज्यादा करो बता तो दो कम से कम। बस आया अभी अभी मिले मेरे घर करीबन 2300 किलोमीटर दूर तो आया मद्रास महाराज जी, करीबन 2300 किलोमीटर पड़ा तो 2300 किलोमीटर दूर आया 2300 किलोमीटर मद्रास पास आए। कितना भाव भाव कितना भीतर किस तरह से पैसा लगा हुआ है, ऐसा मौका है। समय सुख फिर का पछता नहीं, का बरसा तुम किसी सुखा नहीं, खेत सूख जा फिर क्या है। कितना दूर से आए कि 20-25 वर्षों से हमारी संस्था है, कहीं टांग टूटी कहीं कुछ हो गया कहीं आंख हो गई कहीं कुछ है, सबकी सेवा करना सबको सुख कैसे बसे। यहाँ गाय की बातें सुनी तो हंस आए। ये दो बात है, एक सेवा एक वचन, एक नाम जब भगवान का और एक सेवा। सेवा धर्म परम गानो योगी नाम पे गम्य, सेवा धर्म परम गानो बड़ा गई बात है। योगियों का भी दुर्लभ ऐसी सेवा करते, आप लोग भी दया रखो पसड़ियों को घर में रखो, छोटी छोटी बसड़ियों को, वे भजन गाय हो जाएगी, खोन है कोरवा है टुकड़ा है सागर छिलका है फलों का छिलका है इन सब पर जाएगा वसी पर जाएगी बड़ी हो जाएगी दूध देगी गाय जाएगी गाय बढ़ जाएगी इधर गायों की रक्षा हो जाएगी आप गाय बढ़ जाएगी। जन पढ़ो घरों में रखो एक एक दूध घुस रही तो आपको कुछ जोर नहीं पड़ेगा, जैसे साधुओं को भिक्षा दे रहे तो आपके जोर नहीं पड़ता, साधु हमारे हमें आते विशाल आते 20-25-30-35 साधु एक एक फल का एक दो फल का एक कोई अधिक बनाना नहीं पड़ेगा, रोजगार बनाए तो 30 समय जितना आपके खर्च होता है उतना ही पैसा खर्च आपके लिए उसके लिए बनाना नहीं पड़ेगा। अगर हमारे टक्कर हमारा पेट मुद्दा हो जाए ऐसे काम करो उत्साह से, किस तरह से हम सब लोगों की सेवा कर जाए, भगवान का नाम जब चल जाए। ऐसे मौके में भी सारा मिलाने वाले वहां धूल मिला देते, बारू धूल मिला देते, सारा नाम ज्यादा बढ़ जाए। मैंने सुना कि वो सारा है जो कहा जाए तो धूल थी धूल, ये तो मिली बहुत बड़ा पाप करते, बड़ा पाप करते, परेशान लोग में आकर भी पाप करते हैं। ऐसा मत करना भाई, आप याद रखो अपना है जितने करो, थोड़ा दे दो कोई नहीं, कपट मत करो, झूठ मत करो, ठगाई मत करो, धोखा मत दो, ऐसा बड़ा भयंकर फल होगा। गर्भपात करते बड़ा भयंकर फल मिलेगा इसका, ऐसा मत करो। कृपा रखो, कृपा नाथ आप माताओं को बनाए, आप कृपा रखो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, है जिसे हर सो सेवा करो, सुख पहुंचाओ हरे को, सर्वे भवंतु सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, ऐसे कोई आफत ना हो, ऐसा करो, कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, सबकी सेवा करो उत्साह से, उत्साह से, और भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ। अरे प्रार्थना करो, भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, केवल यही बात, भगवान से केवल प्रार्थना करो, नाथ भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, सच्चे हृदय से लग जाओ। अभी मौका है, सुंदर मौका है, गायों की सेवा का मौका है, गायों मरी बहुत ही मर रही है, यहां पर भी एक कैंप खोला है गौशाले के पास में, अपने गौशाले के पास में बड़ा उसे बोला है, बहुत बढ़िया बात है। किसी तरह से गोवर्ष बच्चा है, मैं गया कई गांव में, अच्छे गांव हिस्सूस हो रही, बढ़िया लोगों ने कहा गया ताजा हो जाता है, मैं थक सबसे घास मिलता नहीं, इस तरह से गायों की रक्षा करो। भगवान ने सृष्टि सृष्टा की तो गायों की सृष्टि दे करके मनुष्यों को सृष्टि दे भगवान राजी हुए, मनुष्यों की सृष्टि देख राजी हुए, गायों देख राजी हुए, भगवान राजी हुए। गावो विश्व से मात्र संसारी माँ है, यह माँ तो थोड़ा महीना दूध पाती है फिर दूध नहीं होता, वह माँ वृद्धावस्था तक मरने तक, और मरने पर मरने के समय ही दही गाय का दही दे। बाद में श्राद्ध करो तो खीर करो, गायों के दूध की खीर पितरों तृप्ति होती है, बहुत मरने के बाद भी दूध देने वाली माँ है संसार मात्र की, गाय विश्व से मात्र है, संसार मात्र की माँ है, ऐसे गायों की सेवा करो। अभी आप बताए उड़ी है, ये सपना था पहले 100 वर्ष पहले, छप्पन काल आया मैंने 100 वर्ष हो गया, 100 वर्ष हो गया, वह मनुष्य मर गए अन्न बिना, भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया, गुण भरिया अच्छा अच्छा आदमी मर गया, भूखा मर तो मर गया अन्न नहीं मिलो, ऐसे गया घास के बिना मर गई बेचारी, ठंडी बड़ी जोर से है, पेट में भूख ऊपर ठंडी बैठी वही वही वही मर गई, फिर हजारों गाय मर गई। अभी भाई कृपा करके आए है। देखो कितना किराया लगे हो, कितने दूर से आए हैं। हम तो देखते हो बड़े बड़े भाग्यशाली, उनके दर्शनों का पुण्य होता है, दर्शनों का हृदय में भाव भरा हुआ है। उत्साह रखो, सब सेवा करो, यह समय थोड़ा मिलता है। भगवान करे ऐसा समय आवे नहीं कभी, पर तो आ गया है तो अपने शरीर लेकर सेवा करो, जैसे तैसे ही हो, जहां कहीं हो। गांव के बीच में अंधेरा पड़ा हुआ है, राम राम राम राम राम राम राम राम, क्या बतावे आपको भी अन्न नहीं मिले तो क्या दशा होती है, अन्न अगर न मिले तो क्या दशा हो, ऐसी दशा हो रही गाय दशा हो रही है। गाँव में मिलता नहीं घास, चार रुपए किलो। राम राम राम ये सभी महंगा। अब बताओ कोई और उपाय, सच्चे हृदय में दया होनी चाहिए, दया सेवा बन जाए, किसी तरह से सेवा बन जाए, कैसे सुख पहुंचाए, आराम पहुंचाए दूसरों को, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ कृपा करो, आपको भूलू नहीं, दिन दुनिया सेवा भाई मेरे से सेवा बन जाए, सेवा करने के लिए भगवान को प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। समय हो गया भैया, 3:30 हो गया, 3:30 से 4:30 समय हो गया। क्या पूछते हो, जिसमें हित की भावना नहीं है, संस्कृति नहीं है, उसकी क्या दशा होगी? वही जान दो, अपना करो, जिनकी नहीं है उनको छोड़ दो, अपना दृश्य मारो, तेरे भावे जो करो, बोलो बोलो संसार नारायण तुम बैठ गए, अपनो भूल बुहार, अपना हृदय शुद्ध करो भाइयों, अपना हृदय शुद्ध करो, देखो मत दूसरा क्या करे क्या नहीं, देखो मत अपना हृदय शुद्ध करो, भगवान को याद करो और चीज वस्तु से सेवा करो, दुखा पाए ये बढ़िया है। दूसरा नहीं करेंगे तो करेंगे कहो अपने, करे तो अच्छी बात, ना करे तो कोई बात नहीं, अपना अपना काम करो, भाइयों से बहनों से करना है, अपने सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करो, हमारा सबको सुख हो जाए, सबको आराम मिले। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।